plus VAT przez rok. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 200 km na godzinę rajd Łukasza Mejzy może skończyć się uchyleniem immunitetu poselskiego. Nominację wręczył sędziom prezydent, mówił o sztucznym podziale na neo i paleo sędziów. Krupówki nie będą zabytkiem, konserwator mówi o braku spójności urbanistycznej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Poseł PiS został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Pędził 200 km na godzinę trasą S3. Został zatrzymany przez policję, ale nie przyjął mandatu. Do tej sprawy odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To dziwne, że pan poseł nie skorzystał z prawa do przyjęcia mandatu. Z urządzeniami, zwłaszcza przy takich przekroczeniach prędkości, nie powinno się dyskutować. Wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu posła Mejzy i będziemy ten wniosek procedować jak najszybciej. No, znając też bieg procedur, oceniałbym przebieg tego procesu na listopad. Poseł Mejza w oświadczeniu przekazanym mediom napisał, że jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje mandat za przekroczenie prędkości od razu, a jak nie, to zrzeknie się immunitetu. Prezydent wręczył nominacje sędziowskie i asesorskie. Karol Nawrocki podkreślał, że nowo powołani muszą służyć Polsce, szanując konstytucję i ustawy przyjęte przez Sejm oraz podpisane przez prezydenta. Zaznaczył, że chodzi także o regulacje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Według Karola Nawrockiego podział na neosędziów i paleosędziów to przykład łamania polskiego prawa. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, których nominuje każdy kolejny prezydent Rzeczpospolitej. A więc proszę was, żebyście nigdy, drodzy państwo, nie dali sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie neo- i paleosędziów. To nie funkcjonuje. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy. Nie mam wpływu na sposób myślenia pana prezydenta, odpowiada na to premier. Donald Tusk dodaje, że rząd chce odtworzyć niezależny od polityków wymiar sprawiedliwości. I uwalnianie tego systemu od tej brutalnej wersji polityki to jest jedno z najważniejszych dla mnie zadań. Bardzo żałuję, że pan prezydent postanowił kontynuować to, co robił poprzednik i to, co robił minister Ziobro. Nie mam wpływu na jego myślenie. Jakbym miał, to by inaczej to wyglądało. Neosędziowie to sędziowie powołani po 2018 roku na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ich niezależność jest kwestionowana, ponieważ europejskie trybunały uznały, że nowa KRS jest upolityczniona i nie spełnia standardów niezależności sądownictwa. Polska nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów z unijnych krajów. Podkreślił to w Luksemburgu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Polska ma skorzystać z wyjątku w pakcie migracyjnym. Przewiduje on obowiązkową solidarność, albo przyjmowanie migrantów, albo opłata finansowa. Beata Płomecka. Szef MSWiA w Luksemburgu tłumaczył, dlaczego Polska ma być zwolniona z konieczności pomocy innym krajom, które są pod presją migracyjną. Ponosimy wystarczająco dużo kosztów obrony naszej wschodniej granicy, całej granicy Unii Europejskiej. Przyjęliśmy także uchodźców wojennych z Ukrainy. Zgoda Komisji Europejskiej na wyłączenie Polski z unijnego systemu relokacji będzie na razie na rok. Minister Kierwiński przekonuje, że będzie przedłużona. Przez wiele, wiele najbliższych lat nie będzie mowy o tym, aby jakakolwiek relokacja dotyczyła Polski, nigdy nie zgodzimy się na jakiekolwiek rozwiązania, które mogłyby być niebezpieczne dla naszych obywateli. Decyzja Komisji Europejskiej o tym, że Polska nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów z unijnych krajów, spodziewana jest za 2 tygodnie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Umorzone zostało śledztwo w sprawie handlu ludźmi na budowie instalacji Olefiny 3 w Płocku. Prokurator nie znalazł dowodów na popełnienie przestępstwa. Uzyskano dokumentację dotyczącą zatrudniania tych osób, jak również wyniki kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, więc bazowano tutaj na dokumentach, ale przede wszystkim miały tutaj znaczenie zeznania świadków, którzy pracowali na tych olefinach i żadna z tych osób nie potwierdziła, aby doszło do jakichkolwiek działań związanych z ich przymusowym położeniem, wykorzystaniem. Wyjaśnia Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Do odrębnego postępowania został wyłączony wątek przestępstw przeciwko prawom pracowniczym. Krupówki nie trafią do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator w Krakowie wyjaśnia, że teren ten nie spełnia formalnych kryteriów, nie tworzy spójnego historycznego układu urbanistycznego, a jego obecny wygląd znacznie odbiega od pierwotnego. Zakopiański Urząd Miasta zapowiedział odwołanie od decyzji. Mimo odmowy wpisu, Krupówki objęte są już ochroną. Znajdują się w granicach parku kulturowego, są uwzględnione w gminnej ewidencji zabytków i objęte miejscowymi planami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś pochmurno i przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. W Zakopanem 5 stopni, w Ełku 9, w Zamościu 10, w Szczecinie 11, w Łodzi 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy serdecznie, polecamy się przez najbliższe dwie godziny. Dziś oczywiście jak co dzień w tej audycji sporo muzyki, sporo muzycznych nowości i opowieści ze świata muzyki, ale nie tylko, bo będą polecenia, tym razem serialowe, to już za chwilę. Poza tym pojawi się u nas dziś Klaudia Daliwa, bardzo ciekawa młoda artystka, która opowie o swojej najnowszej epce. No i będziemy mieć sporo rozdawnictwa, zaproszenia na najróżniejsze wydarzenia, o których też za chwilę opowiem. Zaczniemy od fragmentu nowej płyty Baxtera Dureego, to Mockingjay. Shopping spree, we can pretend to be ordinary. Lightweight creature of nothing of significance. I share my dreams with all these idiots. I kiss you goodbye, pray tell I'm the answer to all things good. You're everything I need to survive the revolution. The revolution. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. Apologies to the authorities for the love I gave, for the Molotovs, the soft touch, the snowflakes, the improvise, the prince of daylight. We are same, we are all the same. Beneath the duvets, ashamed of what we said. Before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of your face and I'll bend the knee. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter. I'm the Mockingjay. Jak zawsze wspaniale kombinujący Baxter Dury, człowiek, który muzycznie odkrywa nowe światy na każdej płycie. Na tej najnowszej, z której wyciągnęliśmy nagranie Mockingjay, dużo mieszanek stylów. Są utwory rockowe, nawet momentami takie jak choćby ten, czyli Mockingjay właśnie, taki trochę nawet w stylu Idols. No ale są i zupełnie zaskakujące elektroniczne nagrania, takie jak Alberoni, czyli tytułowy, są też wolniejsze nagrania. Bardzo, bardzo ciekawe są to propozycje i naprawdę polecam gorąco sięgnąć po tę płytę, jeżeli jeszcze jej Państwo nie słuchali. Zresztą cały materiał Baxtera jest naprawdę godny uwagi. Podobnie jak Richarda Ashcrofta, który przecież przez lata stał na czele zespołu The Verve, działa też bardzo prężnie solowo, w podobnym stylu, w podobnym duchu. To jego nowe nagranie z najświeższej płyty, piątkowej, Heavy News, nasza piosenka dnia. Dream. Richard Ashcroft z nową płytą powrócił w piątek. To jest fragment tej płyty, czyli Heavy News, bieżący singiel, który tę płytę promuje. No i oczywiście pojawił się już na antenie Trójki, czy to w piątek, czy nawet w Tygodniku Muzycznym w sobotę. Dziś jako piosenka dnia powraca do nas i na pewno jeszcze nieraz go usłyszymy. A tymczasem... Z czystym sumieniem. Zwykle polecam rzeczy muzyczne, ale mam już trochę wyrzuty sumienia, że tak tylko na tym się koncentruję. No a jakieś tam inne formy kultury, tekstów kultury też przyjmuję. No, zdarza mi się obejrzeć serial, na przykład teraz jestem w trakcie. Jeszcze tego serialu nie skończyłem, ale myślę, że już z czystym sumieniem mogę go polecić. Nawet się cieszę, że jeszcze go nie skończyłem, bo bardzo się wciągnąłem i lubię tak odraczać ten moment rozwiązania. Podejrzewam, że tutaj rozwiązanie będzie spektakularne. Chodzi o serial Task, nowy, surowy, bardzo wciągający, do znalezienia z łatwością na jednej z najpopularniejszych platform streamingowych. It's easy to talk about forgiveness or mercy. It's not your loss. There's been a spate of home invasions. They want me to put together a task force. No, it's not a great time. No, I don't have any choice. Time now for traffic on the news. KYW News. Where's the money? You're the ones that's been causing all the problems, huh? I'm gonna take their money so we can have a better life. Mamy dwóch facetów w obrazku, dwóch facetów po przeciwnych stronach prawa, których losy splatają się w cieniu dość tragicznych zdarzeń w obu przypadkach. Akcja rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, więc jest to klimat naprawdę taki bardzo surowy, zimny. Trochę kojarzy mi się z tym, co widzieliśmy w Black Rabbit, jeżeli chodzi o przedstawienie Nowego Jorku, takiego bardzo streetowego, patchworkowego. Tutaj jest podobnie, choć nie jest to duże miasto, tylko właśnie sfera różnych domów na przedmieściach i tam wszystko się rozgrywa. Agent FBI, czyli Tom Brandis, w którego wciela się Mark Ruffalo, genialnie zresztą odtworzył tę rolę, rozdarty przez własne demony, jak to zwykle w takich produkcjach bywa, musi stanąć na czele nowej grupy zadaniowej tropiącej brutalne napady, no i trop prowadzi do Robiego. Spokojnie, to żaden spoiler akurat, bo wszystko to wiadomo od samego początku, niczyja tożsamość nie jest tutaj trzymana w tajemnicy przed widzem. Robi, grany przez z kolei Toma Palfreya, to pozornie zwykły ojciec i pracownik usług miejskich, który ma sporo mrocznych sekretów, no i jak się państwo pewnie domyślają, on za tymi napadami stoi, to też wiadomo od pierwszych minut serialu. To jest serial o winie, odpowiedzialności, też wydaje mi się o cienkiej granicy między sprawiedliwością a zemstą, która odgrywa tutaj ogromną rolę. No jeśli lubią państwo opowieści, które nie boją się takich moralnych odcieni szarości, tak to nazwijmy, no to Task będzie naprawdę bardzo dobrą propozycją. No i w tle całej akcji mamy też bardzo mocno zarysowany klimat klubu motocyklowego, co dla wielu może być przekonującym czynnikiem. Zachęcam gorąco. Jeszcze krótki fragment tego serialu na zachętę ostateczną. You could still go home. What have we found? Maybe if I want to go home, I don't know the way no more. Same old fear. Nie bez powodu fragment muzyczny. Muzyka tutaj też odgrywa istotną rolę. Ja zawsze przyglądam się bacznie, a właściwie przysłuchuję się mocno tym utworom, które się w soundtrackach znajdują. I tutaj wydaje mi się też robota została wykonana bardzo dobrze i bardzo dobrze oddaje ten klimat, który serial serwuje. Task, czyli nowy serial w streamingu do znalezienia. Bardzo intensywna historia, myślę, dla wszystkich, którzy lubią takie szybkie strzały kilkuodcinkowe, bo jest jeden sezon, no i na pewno dużo zwrotów akcji gwarantowane. Wish You Were Here to nagranie, które słyszeliśmy w trailerze przed momentem. Ono pojawiło się właśnie w zapowiedziach tego serialu. To dlaczego by nie zagrać go dzisiaj w całości w audycji Tu Myśliwiecka 357? Polecamy się gorąco muzycznie i w każdej innej sprawie. myśliwiecka@polskieradio.pl. A to Pink Floyd. Thank you. you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Teraz jeszcze przypomnę, o jakim serialu była mowa. Task, bardzo gorąco polecam dziś. To serial w streamingu do znalezienia, bardzo intensywny, bardzo szybki, dużo akcji, dużo tajemnic, dużo zemsty, dużo tragedii także w życiach bohaterów. Wiem, że to są wszystko raczej negatywne emocje, to czym się teraz podzieliłem, no ale serial sam w sobie naprawdę bardzo dobrze to podaje. Poza tym obsada świetna, Mark Ruffalo w głównej roli, który naprawdę radzi sobie z tym fenomenalnie. Zapraszamy na koncerty, jak to zwykle bywa w Tu Myśliwiecka 357, w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziś na tapecie koncert zespołu Blauka. Blauka w trasie pod patronatem Trójki i kolejny koncert już 16 października, czyli w najbliższy czwartek. Będzie to Wrocław i klub Łącznik. Jeszcze będziemy do tematu wracać, ale bardzo gorąco zachęcamy do zgłaszania się. myśliwiecka@polskieradio.pl. Siedzę w telefonie, za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze,

Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 13.30, tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja Tu Myśliwiecka 357. Fajny film. Jak zwykle o tej porze, o tym, co na tych największych ekranach i też tych mniejszych w domach, Riku Jaźwiński. Wtorek to już piąty dzień 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Mamy więc ogromny wybór najczęściej przedpremierowych pokazów filmów z całego świata, zarówno tych konkursowych, jak i pokazywanych w kilku innych sekcjach. Wielkim zainteresowaniem publiczności cieszą się najnowsze polskie filmy, które czekają dopiero na swoje oficjalne kinowe premiery. Należy do nich choćby dramat Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka, który na warszawskim festiwalu filmowym będzie miał swoją światową premierę. O tyle to jest film dla mnie bardzo ważny, bo przede wszystkim odważyłem się po raz pierwszy napisać scenariusz do niego na podstawie jakiegoś swojego opowiadania. To jest historia, która była bardzo długo we mnie już dziś się działa, tkwiła i jeśli miałbym powiedzieć o gatunku tego filmu, jest to bardzo trudne, bo robiłem wszystko, żeby go nie można było sklasyfikować. To jest taka chyba tendencja w ostatnich latach, że powstają filmy międzygatunkowe i tak jest w tym wypadku. No na pewno tak, dzisiaj żeby opowiedzieć coś współcześnie, no to po prostu jest to bardzo trudne, żeby to zrobić jakby w jednym gatunku. No pomijając fakt, że oczywiście wtedy obowiązują nas twórców jakieś tam reguły, które narzucają pewne rozwiązania, a które wcale nie są jakieś takie odpowiednie na przykład dla naszego pomysłu. Ja to w ogóle nazwałem sobie tak dla samego siebie, że jest to komedia poważna. Dotykamy bardzo trudnego tematu, który nawet wręcz jest tabu, a mianowicie problem samobójstwa i to dotyczącego mężczyzn w średnim, dojrzałym wieku. Ale no oczywiście, jak to ta pewna przewrotność się zawsze pojawia, no nie chciałem tego robić w jakiś taki film traumatyczny, tylko znaleźć na to pewną formułę, która spróbuje to opowiedzieć w nieco lżejszej formie niż tragedia czy ciężki dramat psychologiczny. Dlatego, no, gdybym miał próbować go nazywać, czego to jest najbliżej, no to ma to elementy oczywiście czarnej komedii. Jest to rzeczywiście dramat przez komedię, ale komedia nie w rozumieniu śmieszności, ile ona po prostu ma pewne elementy zabawne. Ten film ma pewne elementy zabawne, natomiast on się kończy optymistycznie. Nie chcę zdradzać oczywiście finału, natomiast no jest to optymistyczne, tak, chociaż nie do końca fizyczne, bo też chyba warto to podkreślić, że Zapiski śmiertelnika mają też elementy realizmu magicznego, znaczy, że zrównoważenie świata metafizycznego ze światem realistycznym ma tutaj też swoje miejsce. No ale możemy powiedzieć na pewno o innych współpracownikach, na przykład kogo zobaczymy na ekranie. Bardzo się cieszę, że udało mi się zebrać fantastycznych aktorów, ale przede wszystkim aktorów, którzy po przeczytaniu scenariusza doszli do wniosku, że to jest bardzo dla nich ciekawa, interesująca historia. I w roli głównej gra Ireneusz Czop, partneruje mu Magda Boczarska, Magda Popławska, chodząca teraz już bardzo mocno na firmament aktorstwa, czyli Agata Turkot. Ze Starej Gwardii, z którą lubię pracować, to jest Marian Dziędziel i fantastyczna rola też Pawła Tomaszewskiego. Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka zostaną zaprezentowane podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego w ramach pokazów specjalnych. A na tę oficjalną premierę kinową filmu będziemy musieli poczekać jeszcze do stycznia przyszłego roku, ale na pewno warto. A na wszelkie seanse Warszawskiego Festiwalu Filmowego tego i wielu, wielu innych filmów możemy wybrać się jeszcze do końca tygodnia. Tyle we wtorkowym wydaniu cyklu Fajny Film. Riku Jaźwiński, bardzo dziękujemy i polecamy także audycję trójkowo-filmową w każdy piątek na antenie Trójki. Tam znacznie więcej o filmach, o wszystkim tym, co w świecie filmu się dzieje. Za chwilę u nas Klaudia Daliwa, autorka... piosenkarka, songwriterka, autorka epki bardzo świeżutkiej, która ukazała się w miniony piątek. To teraz jej fragment. Zostawię tu głębokie dno. Klaudia Deliwa jest w Trójce dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, spotkaliśmy się przede wszystkim dlatego, że w piątek ukazała się twoja epka, ale myślę, że zaczniemy sobie od eksploracji twojej muzycznej przeszłości, historii, żeby może przedstawić cię tym ze słuchaczy Trójki, którzy jeszcze cię nie znają, ponieważ jesteś już na scenie od dłuższego czasu. Skąd to się wzięło? Skąd ty się wzięłaś muzycznie? Wzięłam się z Gdańska w sumie z potrzeby tego, żeby gdzieś tam eksponować swój, powiedzmy, raczkujący talent na ulicy. Grałam sobie na stricie, na Starówce w Gdańsku i jak się okazało później, ludzie to polubili, nie tylko tam. Zaczęłam szukać różnych dostępów, no i w ten sposób dostałam się do Agaty i Czarnego. No może podzielisz losy Tasz Sultany, ona też zaczynała od baskingu, no i wszyscy wiemy, jak to się skończyło karierą nieprawdopodobną dość. Tak, bardzo na to liczę, aczkolwiek ostatnio słyszałam, że jej psy zostały pogryzione przez kobrę, więc tak daleko Australia. Dokładnie, no. Ale jako, że jesteśmy w Polsce, jest to fajnie, przyjemnie, to chętnie pogram kilka koncertów. No właśnie, bo zaczęło się od rzeczonego baskingu, ale teraz to jest znacznie więcej, bo praca w studiu, też produkcja muzyczna. Czym się zajmujesz tak na co dzień muzycznie? Poza swoimi rzeczami i robieniem swoich numerów. Pracuję w sumie z domu. Zaczęłam się interesować produkcją, miksem i no okazało się, że kilka osób jest zainteresowanych też współpracą ze mną na tym tle. Zaczęli do mnie pisać ludzie, którzy usłyszeli moją piosenkę na Spotify'u, więc zaczęłam po prostu zajmować się produkcją. to wyszło zupełnie naturalnie i trwa może niedługo, ale już kilka kawałków faktycznie zrobiłam. Wspomniałaś o Czarnym. Czarny Hi-Fi to jest człowiek, do którego nawiązywałaś i to jest też trochę tak, że można powiedzieć, że jesteś jego wychowanką w pewnym sensie muzyczną? Tak, zdecydowanie. Właśnie w sumie myślałam o tym sobie wczoraj, że bo pisałam dla niego dedykację też na płytę, tak jak ty masz, no to on też będzie miał swoją czerwoną karteczkę. Z tym, że ja tak naprawdę podpisując z nimi umowę, nie miałam zielonego pojęcia, z czym to się wiąże. I nie wiedziałam, skąd tak naprawdę mogłabym znaleźć finanse na to, żeby przetrwać ten czas debiutancki, bo słuchacze może nie wiedzą, ale no prawda jest taka, że dopiero po wydaniu zaczynamy zarabiać z muzyki i po zagraniu koncertów. A Czarny w sumie mi zaufał, zrobił ze mną kilka kawałków i powiedział, słuchaj, no to zróbmy to. Idź tam, przyjdź tutaj na jakąś sesję. No i wcisnął mnie po prostu w kilka fajnych projektów, gdzie okazało się, że się sprawdziłam. No i to też poskutkowało, cała ta historia, tym, że mamy teraz płytę, która ukazała się w piątek. To jest epka. Epka zatytułowana Kiedyś mi przejdzie. Tak. I co się na niej znajduje? Cztery kawałki, fotografie, idź z nią prostokrętą drogą i to nie to. Są to w większości kawałki wyprodukowane przeze mnie, Czarnego. No i jeszcze jest tam Lesman i Michał Zachariasz, których serdecznie pozdrawiam. Jest to w sumie krótka opowieść o tym, jak bardzo chciałoby się wyjść z toksycznej relacji i po prostu nie ma na to przestrzeni. A reszta między słowami już do wychwycenia? Dokładnie tak. Myślę, że każdy tam znajduje historię dla siebie. Nie będę w sumie jej narzucać słuchaczowi. Mam nadzieję, że te teksty są na tyle uniwersalne, że każdy sobie znajdzie po prostu swoją historię. No ale to pisanie też jest, no tutaj jakimś elementem takim, na pewno jak słucham twojej płyty i zresztą też analizuję sobie twoją karierę dotychczasową, no to ten tekst zawsze też był wysoko na liście priorytetów, prawda? Zdecydowanie tak. No dlatego Agata w sumie mnie lubi i dostałam wczoraj bardzo fajny komplement, bo napisała, słuchajcie, ja sobie tego słucham w pociągu, to jest dobra epka. I myślę, ojejku, jak fajnie. Agata Trafalska. Powiedziała to, tak, dokładnie. Więc o tyle, o ile ona moje teksty redaguje i po prostu, kiedy je wysyłam swoje demówki, mówi, naprawdę chcesz to powiedzieć? A ja mówię, no masz rację. No to teraz po tym wydaniu faktycznie jest z tego zadowolona i to też mnie cieszy. I co dalej? Teraz się skupiamy na tym, żeby sfinalizować płytę. Bo jako, że jest wydana epka... Teaser. Tak. I już są jakieś głosy chodzą, że fajnie by było słyszeć więcej. No to my jesteśmy na to przygotowani już od dawna, więc układamy po prostu kolejne puzelki do tej historii, która jest kontynuacją tego, co się dzieje w tym świecie przedstawionym przez podmiot liryczny, którym jest moje nazwisko po prostu, Daliwa. No i myślę, że ta płyta, która będzie tak naprawdę zupełnie czymś innym niż to, co mamy tutaj do tej pory. Zupełnie? Dla mnie jest zupełnie czymś innym, bo pozwoliłam sobie na to, żeby Czarny przejął na przykład kontrolę nad kawałkami, które mu przysłałam. I on je wywrócił do góry nogami i mówię, dobra, zróbmy to. No i myślę, że będziecie zaskoczeni po tym, jak przesłuchacie sobie kolejnych singli, ale plany koncertowe są. Póki co jeszcze nic nie zdradzę. A w kontekście płyty, wiemy tutaj coś na temat tego, kiedy się jej spodziewać? Czy prace trwają? I na prace razie bez... trwają, ale na pewno będzie to 2026. Okay, na to czyli... liczę. Myślę, że będzie. No zwłaszcza, że twoja epka już się poniosła. To jest, tak jak wiemy, teaser pewien przed płytą i przed tym, co dalej. A przeprowadź mnie proszę przez swój workflow, no bo mówiliśmy o twoim zainteresowaniu produkcją muzyczną i o komponowaniu od lat. Zaczęło się od grania i buskingu na streetie. No to jak to wygląda teraz, kiedy wchodzisz do studia, czy kiedy być może w ogóle planujesz coś nowego stworzyć? Bo są artyści, którzy wchodzą do studia z czystą kartką i tam tworzą. Są tacy, którzy w zaciszu domowym przygotowują cały materiał i dopiero z gotowym produktem wpadają do studia. Raczej nie przychodzę do studia z gotowym kawałkiem, bo w sumie mija się to z celem. W tym momencie już robię tak, że nie mogę po prostu przysłać takiej pustej demówki, bo ego mi na to nie pozwala. Po prostu jakiś taki perfekcjonizm mi wszedł. No bo wiadomo, już po tym wydaniu myślę, że zarówno Czarny, jak i Agata oczekują ode mnie tego, że będzie się to posuwało do przodu, więc ja spędzam cały dzień nad tym, żeby przygotować im produkcję z gotowym tekstem, który później będzie troszeczkę poprawiany. No i robię to po prostu w zaciszu domowym. Wczoraj miałam taką sesję również, że po prostu robię sobie kawę 3 godziny. A jakie instrumenty? Wszystkie. Wszystkie? To jest najlepsza z możliwych opcji, nie? Tak. Mieć dostęp do wszelkich możliwych instrumentów i tylko zastanawiać się, a co teraz mogłoby się tutaj fajnego pojawić? Dokładnie. No nie mam saksofonu, ale myślę, że moi sąsiedzi nie byliby z tego zadowoleni, gdybym miała, ale mieszkam bardzo blisko szkoły muzycznej. To jest Akademia, Uniwersytet chyba Fryderyka Chopina? Mhm, Uniwersytet, tak. Tak. I to ja z reguły wychodzę na balkon, otwieram go i nagle słyszę obój, jakiś pianino. Oni cały czas tam. Więc myślę, że znalazłam się w dobrym środowisku. Klaudia Daliwa jest dziś gościnią audycji Tu Myśliwiecka 357. Za chwilę wracamy. Dobrze, dobrze cię już znam, nadwyrysasz. Nie będę wypytywać, a ty śmiało idź się baw. Może nawet raz na jakiś czas. Nie musisz się ukrywać, zniosę wszystko jeszcze raz. Czy to już kolejna zima zawierucha wiecznym róż? Idź z nią, czekam tu. Stronę łóżka dzisiaj znowu zimno. Owszem, boli mnie, że nie wystarczy ja. Choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak. Nieznośnie robi się, gdy z okna widzę was. Jakby w środku coś zakuło, pękło trochę szkło. Czy to już kolejna zima zawierucha wieczny mróz? Idź z nią, czekam tu. Wybiorę twoją stronę łóżka dzisiaj znów. Zimno. Klaudia Daliwa dziś w studiu Trójki, autorka między innymi nagrania sprzed chwili, nagrania, które jeszcze słyszymy w tle, czyli Idź z nią, to fragment najnowszej epki, która ukazała się w miniony piątek, 4 nowe nagrania. Przed chwilą mówiliśmy o instrumentach, padł saksofon, czy to jest coś, co chciałabyś zacząć eksplorować? No zdecydowanie w ogóle kocham instrumenty dęte. Miałam kiedyś takie marzenie w dzieciństwie, bo moja mama kiedyś zabierała mnie na procesję na Boże Ciało i trzymała mnie na barana i patrzyłam sobie na to, jak tam ludzie grają na trąbkach. Nie wiem w sumie, co oni tam robili, ale była jakaś taka procesja przechodząca przez miasto, nie? I był pan, który miał trąbkę. I ja mówię, mamo, kup mi trąbkę. I Chad na każde... Baker. Nie. Na każde urodziny chciałam trąbkę, nie dostałam trąbki. Do tej pory. To słuchaj, no to teraz, jak wchodzisz już na pełni w produkcję muzyczną, no to właśnie może to jest kolejny krok. Instrumenty dęte też w twoim wykonaniu. No może mama w końcu uwierzy, że to jest pójście do normalnej pracy. Po prostu idę do salonu. No. A jest tak, że to jest zabawa, nie normalna praca w rozumieniu rodziny czy bliskich? No myślę, że teraz już jest to praca. Po prostu moi bliscy nie za bardzo wiedzą, z czym to się je i kiedy tak naprawdę zaczyna się to traktowanie jako pracę. Chociaż dla każdego artysty jest to chyba indywidualne. I myślę, że wiele osób, które, no nie wiem, robią podobne rzeczy co ja, nie nazwałyby się tutaj zawodowcami. nie? Z kolei ja myślę o tym w kontekście pracy już od bardzo, bardzo dawna. I no myślę, że mama w końcu mi uwierzyła po prostu. No myślę, że już wszelkie powody, żeby uwierzyć ma. Mamy płytę na stole, epkę świeżutką z piątku minionego. Kiedyś mi przejdzie. Klaudia Daliwa jest z nami, przypomnę, dla tych, którzy się dopiero do nas dołączyli. Powiedz mi, bo też słuchając twojego materiału, myślę sobie dużo w ogóle o produkcji muzyki, czy to do radia, czy muzyki popularnej. Zastanawiam się, jak to ugryźć i ewidentnie czuję, że rozkminiłaś to. Jak zrobić tak, żeby było dobrze, fajnie, alternatywnie, niesztampowo, bez oczywistości, a jednak też w pewien sposób przystępnie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Czy to jest wyczucie i jakoś intuicyjnie to idzie, czy masz jakiś patent na to, jak tworzysz? Wydaje mi się, że to już jest kwestia doświadczenia, rzemiosła, takiej improwizacji na schemacie trochę. W sumie okay, to jest to troszeczkę jak komponowanie samej muzyki. Myślę, że trzeba do tego też podejść biznesowo troszeczkę i pod względem tego, żeby nie za bardzo zarzucić awangardą słuchacza. Absolutnie. Bo moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, muzyka nie jest takim pokazem wszystkich swoich umiejętności, jakichś cech, którymi można się pochwalić. Dla niektórych tak jest. Dla mnie nie. Chciałabym, żeby muzyka była przede wszystkim dla ludzi, którzy odczuwają podobnie co ja. Więc no nie mogę narzucić wszystkich swoich fanaberii i elementów, które, no nie wiem, świadczą o mojej inteligencji muzycznej, tylko podać to tak, jak ludzie po prostu lubią słuchać muzyki, nie? Żeby taką piosenkę można było puścić sobie w tle, jak się jedzie autem. Żeby można było ją sobie włączyć na słuchawkach w tramwaju. Albo w jakiś piątkowy wieczór, gdzie po prostu rozmawia się ze znajomymi, coś tam leci w tle, a na refren, o, niektórzy myślą sobie, kurczę, chyba pójdę do domu, bo mi smutno, nie? No więc myślę, że robię taki soundtrack do życia. To jest najtrudniejsze, żeby grać na tych trzech akordach i robić coś ciekawego w ten sposób, nie? Tak, bo kiedy ktoś dostaje mikrofon, zresztą sam dobrze wiesz, bo siedzimy przy mikrofonach, ludzie, którzy nie pracują z tym na co dzień, myślę, że intuicyjnie chcieliby po prostu powiedzieć wszystko w jednym zdaniu. Nie da się tego zrobić. Myślę, że to jest proces tak długotrwały, wieloletni, żeby te myśli miały przestrzeń do ewolucji, że trzeba się zamknąć w takich trzech minutach, żeby zamknąć jedną swoją głęboką myśl w trzech minutach i właśnie w trzech akordach. I to jest ogromna sztuka. Też mi brakowało czegoś takiego na polskim rynku, więc po prostu, no, napisałam do Czarnego Jaga, to oni mówią, o, nam też tego brakuje. Trzeba robić muzykę, której samemu się chce słuchać, nie? Dokładnie. To też się sprawdza w radiu bardzo, co mówisz, czyli chęć powiedzenia wszystkiego w tym krótkim czasie, który się ma, to jest bardzo częsty błąd gdzieś na różnych etapach pracy w radiu. No to na koniec, czy nie myślałaś kiedyś o czymś takim jak praca w radiu? Bo muszę ci powiedzieć, że o tym, jak śpiewasz, doskonale wiemy, ale masz piękny głos. Dziękuję. Jak mówisz? Bardzo dziękuję, że to mówisz. W ogóle też przyznam, że niejednokrotnie w zeszłym tygodniu mi się to zdarzyło, że dostałam takie fajne komplementy. Fajnie, że mamy to uchwycone. myślę, że bardzo chętnie, bo ta praca z mikrofonem nie jest mi obca i lubię się wygadać, ale z drugiej strony też potrzebuję słuchacza, który wejdzie ze mną w konwersację, nie? I fajnie by było poprowadzić taką audycję wspólnie. U mnie się od tego zaczęło. Zawsze żyłem muzyką i kiedyś po prostu w pewnym wieku zacząłem odczuwać taką potrzebę, żeby wszystkim tym, co poznaję, czego słucham, się po prostu podzielić, bo musiałem jakieś ujście znaleźć. Tutaj radio było na to odpowiedzią idealną, więc to może taki niespodziewana puenta, że jak ktoś w ten sposób też to odczuwa, no to może to jest też ta dobra droga. Ale dziś rozmawialiśmy o płycie Kiedyś mi przejdzie, czyli o epce zapowiadającej w pewien sposób, może album, czy też będącej trochę przed smakiem, przed tym, co się szykuje na długogrającej płycie. Klaudia Daliwa dzisiaj była z nami w Trójce. Bardzo ci dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że będą kolejne. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Yeah.